Gadis Tanjung, yo Tanjung, muaro bungo, tepian mato, yo mato, tambatan hati. Pandailah nian, yo bangga bangga kato, apulah sampai di hati, di mulut bae. Pandailah nian, yo Tabaya.